أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم. ولقد نجينا بني اسرائیل من العذاب المهین اور البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیلیوں کو نجات دی اہانت والے عذاب سے یعنی فرعون کی طرف سے جو عذاب تھا. بلا شبہ فرعون اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا, سرکش تھا, حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا. ولقد اخترناہم علی علم علی العالمین اور البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیلیوں کو علم کے لحاظ سے اس وقت کے لوگوں پر فضیلت عطا کی اور ہم نے ان کو مختلف طرح کے معجزات بھی عطا کیے نعمتوں کی صورت میں. ما فیہ بلاء مبین ان معجزات میں ان کے لیے بڑے بڑے انعامات بھی تھے. اور یہ فرعونی یوں کہتے تھے کہ بس یہ نہیں ہے دنیا کی زندگی, مگر آنا ہے اور مر جانا ہے. وما نحن بمنشرین ہم دوبارہ اٹھنے والوں میں سے نہیں ہیں. کہتے تھے فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین, فرعونی بنی اسرائیلیوں کو یہ کہتے تھے کہ اگر دوبارہ اٹھنا ہے اور تم سچے ہو کہ دوبارہ اٹھنا ہے تو ہمارے آبا و اجداد جو پرانے مر چکے ہیں ان کو اٹھا کے لے آؤ. بعض رات نے یہ مقولہ مشرقین مکہ کا لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ نے فرمایا ان کو آپ بتائیں اہم خیر ام قوم تبع, کیا یہ بہتر ہیں یا قوم تبع. والذین من قبلہم اور کچھ لوگ ان سے پہلے گزرے, ہم نے ان کو ہلاک کیا. انہم کانو مجرمین اور وہ لوگ مجرم تھے, بڑے مجرم تھے, مراد کافر ہیں. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین اور ہم نے آسمان و زمین کو پیدا نہیں کیا اور اس کے جو کچھ درمیان میں پیدا نہیں کیا کھیلنے کے لیے, یہ قدرت کا تعارف حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. ما خلقناہما الا بالحق ہم نے کائنات کو زمین و آسمان وما بینہما کو ٹھیک ٹھیک درست انداز میں پیدا کیا, لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین بلا شبہ ایک فیصلے کا دن وعدے کا دن ہے یعنی قیامت کا دن سب کے سب لوگوں کے لیے وعدہ ہے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون. وہ ایسا دن ہے کہ کوئی دوست کسی دوست کے ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے پا نہیں آ سکے گا. ولا هم ینصرون, نہ مدد کی جا سکے گی. ہاں اس شخص پر مر رحم اللہ, جس پر اللہ رحم کر دے, بلا شبہ وہ غالب ہے اور مہربان بھی ہے. ان شجرت الزقوم طعام الاثیم, بلا شبہ زقوم درخت جو ہے یہ بڑے گناہگار کا کھانا ہوگا جہنم میں. بڑے گناہگار کا مراد بڑے گناہگار سے کافر ہے. کل مہلے, وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح یا تلچھٹ کی طرح گندا ہوگا. یغلی فی البطون, ابلا دے گا پیٹوں کو جب جائے گا پیٹوں میں. کا غلج الحمیم, جیسے کہ گرم پانی ابلتا ہوا ہوتا ہے. حکم ہوگا فرشتوں کو, اس کافر کو پکڑو, فاتلو ہو, اور اس کو گھسیٹو, لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ. ثم صبو فوق راسہ من عذاب الحمیم, پھر اس کے اوپر, اس کے سر کے اوپر سے بہاؤ گرم پانی عذاب والا. پھر اس کو خطاب ہوگا, اس کافر کو, ذوق چکھ تو اپنے بدعمالیوں بدعقیدے کا ذائقہ, سرکشیوں کا ذائقہ چکھ. انکا انت العزیز الکریم, تو دنیا میں بڑا زبردست, بڑا عزت مند شمار ہوتا تھا. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون, بلا شبہ یہ کچھ جو سزا ہے یہ تمہارے ان اعمال کی ہے جو تم حق کے بارے میں شک ظاہر کرتے تھے. اس کے مقابلے میں متقی لوگ فی مقام امین, امن والی جگہ میں ہوں گے, باغوں میں ہوں گے, چشموں میں ہوں گے. یلبسون من سندسن, پہنیں گے ریشم کا لباس باریک بھی, و استبرق, اور ریشم کا لباس موٹا بھی. متقابلین کذالک, آمنے سامنے بیٹھ کر بات بھی کریں گے, اسی طرح اور انعام بھی ہوں گے. وزوجناہم بحور عین, اور ہم ان کی شادیاں کرائیں گے حور عین کے ساتھ, جو بہت خوبصورت حوریں ہوں گی. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین, یہ چاہیں گے اس میں ہر طرح کے میوہ جات امن کے ساتھ. لا یذوقون فیہا الموت, یہ نہیں چکھ پائیں گے, موت نہیں آئے گی دوبارہ ان پر. بس الا الموتۃ الاولیٰ, آ چکی ہے ایک دفعہ. ووقاہم عذاب الجحیم, اللہ پاک ان جنتیوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے گا. فضلا من ربک, یہ آپ کے رب کے عنایت ہوگی, فضل ہوگا. حساب لینے پہ آئے تو سارے پھنس جائیں گے. ذالک اہل الفوز العظیم, یہ نصیبہ جس کا ہوا یہ بڑی کامیابی والا ہے. فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون, اے نبی ہم نے قرآن مجید کو آپ کی زبان پہ جاری کر دیا آسانی کے ساتھ, تاکہ آپ لوگوں کو سمجھائیں, لوگ نصیحت حاصل کریں. نہیں مانتے ہیں لوگ, فرتقب, آپ پریشان نہ ہوں, آپ انتظار کریں. انہم مرتقبون, اور یہ بھی انتظار کریں گے پھر فیصلے کا. کل کے سبق کے آخر میں بات ہو رہی تھی کہ فما بقت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین, کہ فرعونیوں کے مرنے پر زمین و آسمان نہیں رویا. مفہوم مخالف یہی ہے کہ زمین و آسمان گویا کہ روتا ہے, اور مخلوق بھی, نیک بندے کے دنیا سے چلے جانے پر اور مخلوق بھی پریشان ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے چمٹیاں بھی روتی ہیں. کسی نے پوچھا آپ کیوں روتی ہو, کیوں غمگین ہو, تو وہ کہتی ہیں کہ ان نیک لوگوں کی دعاؤں, ذکر و اذکار, برکت سے اللہ رزق بھیجتا ہے, بارش آتی ہے, امن آتا ہے, تو یہ جب آہستہ آہستہ جا رہے ہیں تو پھر دنیا ختم ہو جائے گی, اس لیے ہم رو رہی ہیں. استغفار, ساری کائنات نیک بندے کے لیے دعا و استغفار کرتی ہے. دیکھو نا, نیکی تو اپنے لیے ہوتی ہے. ہیں جی, نیکی تو اپنے لیے ہوتی ہے نا, ساری کائنات دعاؤں میں لگی ہوئی ہے, اللہ اتنا راضی ہوتا ہے. فائدہ بھی اپنا ہے اور پھر مخلوق دعاؤں میں. کل کے سبق کی آخر کی بات تھی, یہ فرعونی ہیں جن پر زمین و آسمان نہیں رویا, سرکشی کی. ان ربکم الاعلیٰ, ربکم الاعلیٰ, یہ دعویٰ کیا تھا نا, میں بڑا رب ہوں. چھوٹے رب ہوتے ہیں, جب میں نہ دربار لگاؤں تو ان کو سجدہ کیا کرو, جب میں آ جاؤں تو میرے سامنے سجدہ کیا کرو. یہ فرعون کا قانون تھا, میں جو بڑا رب ہوں. ان کو سمجھانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں بنی اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے عبداللہ، تو عبداللہ کی اولاد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام وغیرہ ہیں. فرمایا ہم نے جب فرعونیوں کو غرق کیا تو نجات دی بنی اسرائیلیوں کو اہانت والے عذاب سے. عذاب تو یہ بھی ہوتا ہے، کسی کو قتل کر دیا، کسی کو مار دیا تلوار سے یا ویسے، اہانت والا عذاب اس کو کہتے ہیں کہ جس میں نا اگلے بندے کو مارا بھی جاتا ہے اور ذلیل بھی کیا جاتا ہے، جیسے کہ برمی حکومت کرتی ہے برما کے مسلمانوں کے ساتھ. تماشا دیکھتے ہیں، جیسے وہ کیا گواتاموبے جو جیل تھی امریکہ، گواتاموبے کس طرح کا نام تھا، موبے، اس میں مجاہدین کے سر جمع کر کے آگ لگائی، پہلے ان کے مینار بنائے، پھر آگ لگائی، پھر وہ دماغ جب پھٹتے تھے تو تالیاں بجاتے تھے. یہ ذلت کا عذاب ہے. فرعون ہی کبھی کیلیں ٹھوکتا تھا، کبھی گرم کڑاہوں کے اندر بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو ڈالتا تھا کہ باز آ جاؤ، یہ حشر ہوگا. یعنی انسان دکھ سکھ تو برداشت کر لیتا ہے، اپنی اولاد کی بیماری برداشت نہیں کر سکتا، یہ بہت بڑا امتحان ہے. خدا کے نام پہ اولاد کو دے دینا وہ اور بات ہوتی ہے، تو ابراہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، وہ تو اور بات ہے. وہ تو اللہ کی جان اللہ نے دیا، اللہ کے نام پہ تو بڑے بڑے اونچے لوگ جان دے دیتے ہیں، وہ اور بات ہوتی ہے. لیکن اب اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے گرم کڑاہوں میں پھینکنا کوئی نہیں برداشت کر سکتا. یہ اس طرح کے عذاب دیتا تھا فرعون. ہم نے بنی اسرائیلیوں کو اہانت والے عذاب سے بچایا، یہ بات قرآن نے کہی فرعون سے. یہ بڑا سرکش تھا، اپنے آپ کو بڑا کہتا تھا. ہم نے اس وقت کے لحاظ سے فرعونیوں کو ذی علم بنایا، اے بنی اسرائیلیوں کو، موسیٰ علیہ السلام کو. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ، ہم نے اس وقت کے لحاظ سے ان کو محترم بنایا، اور ایسا محترم بنایا کہ کھانے بھی جناب اوپر سے آ رہے ہیں، بادل سایہ کر رہے ہیں، پتھر چشمے جاری ہو رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی معیت ان کو حاصل ہے، یہ قد اخترناہم علی علم علی العالمین ہے. ہم نے ان کو مختلف طرح کے معجزات دیے جو ابھی میں ذکر کر رہا ہوں، اور ما فیہ بلاء مبین، ان معجزات کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بڑی انعامات اور بڑی نعمتیں بھی دی گئی ہیں، جیسے کہ کھانے کے لحاظ سے. میں نے کل پرسوں بھی بتایا کہ یہ لاٹھی ایک عجیب لاٹھی تھی، یہ جس نیت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اس کو پھینکتے تھے وہی بن جاتی تھی. جب ادھر مارا تو 12 چشمے جاری ہوئے، جب ادھر یوں کیا تو یوں ہو گیا. اس طریقے سے بلاء مبین سے معنی ہے بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے عطا کی. ان ہاؤ یقولون، بعض حضرات نے تو یہ کہا، یہ فرعونیوں کی بات تھی، بعض نے کہا مشرکین مکہ. آپ کو چونکہ قصہ بتایا جا رہا ہے کہ یوں فرعونیوں نے کیا، یوں موسیٰ علیہ السلام نے، تو یہ مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے سامنے یہ کہتے تھے یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا کوئی نہیں ہے، یہ بس یوں ہی ہے دنیا، جیسے آج کل اکثریت اسی طرح کی ہے. ان ہی الا موتتنا الاولی، بس پہلے جو مر گئے مر گئے ہیں، دوبارہ نہیں اٹھیں گے، اور ہمارے ابا اجداد کو اٹھا کے تو دکھائے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہودیوں نے کہا، انہوں نے تو اٹھا کے دکھائے تب بھی تو نہیں مانا تھا. اہم خیرن ام قوم تبا، بعض روایات میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو جو آپ نے زندہ کیا تھا غزوہ احزاب کے، جو معجزات کی بات ہے، جو فرمایا اہم خیرن ام قوم تبا، کیا یہ بہتر ہیں یا قوم تبا؟ ہم نے ان سے پہلے جنہوں نے بات نہیں مانی ان کو بھی ہلاک کیا، اور زمین و آسمان کھیلنے کے لیے نہیں بنایا. اللہ کی قدرت کی پہچان ہے یہ، تمہارے خدمتگار ہیں زمین و آسمان، ما بینہما، اللہ کی قدرت کی معرفت کی پہچان ہے یہ. ایک وعدے کا دن آ رہا ہے جس میں سب کو جمع ہونا ہے، قیامت کا دن ہے. یوم لا یغنی مولاً ام مولاً شیئن، کوئی دوست کسی دوست کا فائدہ ذرہ برابر، شیئن نکرہ تحت نفی داخل ہوا، ذرہ برابر بھی فائدے کے لیے کوئی نہیں تیار ہوگا، ذرہ برابر. حدیث میں آتا ہے ایک بندے کو ایک نیکی ضرورت ہوگی پھرتا رہے گا، جاننے پہچاننے والے اس کو ملیں گے، جیسے وہ نیکی کا سوال کرے گا وہ اجنبی بن جائیں گے، جاؤ نہیں ایسا پتہ نہیں کون کیا کہہ رہے ہو. بہرحال اپنے عمل کام آئے گا. یا الا من رحم اللہ، جس پر اللہ رحم کر دے، اس کی مغفرت کر دے، اس کے گناہ تھے اللہ نے معاف کر دیے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہو. میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اہم خیر ام قوم تبا، کیا مشرکین مکہ بہتر ہیں یا قوم تبا؟ اس میں دو باتیں ہیں کرنے والی. ایک بات تو یہ ہے کہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو بہتر محترم مکرم سمجھتے تھے کہ ہم جس شہر میں آباد ہیں وہ مکہ ہے، اللہ کا گھر ہے، ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اور حاجی بھی جو ہے ان کی خدمت کر کے آتے تھے. یہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، رہائشیں مفت دیتے تھے، ستو کھلاتے تھے. مشرکین مکہ کی بات کر رہا ہوں، زمانہ اسلام سے پہلے، آج کے بڑے بڑے جبوں والے شیخوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو حاجیوں کو لوٹتے لوٹتے لوٹتے بھی رجتے نہیں ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے، جو یہ موجودہ حکومت سعودی حنبلی ہے، کہ حاجیوں سے حدود حرم کے اندر ہوٹلوں کا اور مکانوں کا کرایہ لینا، اپنے جہنم کے اندر ایندھن کو تیار کر کے رکھنا ہے. یہ حدیث ہے، اور امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے، یہ حنبلی ہیں. مشرکین مکہ کی بات کر رہا ہوں، جو حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، ستو پلاتے تھے، رہائش دیتے تھے فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے زائرین ہیں، مہمان ہیں. پھر حاجی بھی اتنے گئے گزرے نہیں تھے، وہ مشرکین مکہ کا خیال کر کے آتے تھے، ہدیہ شدیہ وغیرہ دے کے آتے تھے. یہ اپنے آپ کو بڑا محترم سمجھتے تھے یہ مشرکین مکہ. اللہ کہتا ہے یہ بہتر ہیں یا قوم تبا، کہ قوم تبا بہتر ہے. اس میں ایک تفسیر پہلی بتا رہا ہوں، وہ یہ کہ تبا ایک گزرا ہے یہودی عالم، یہودی بادشاہ یمنی، اس کا نام ہے اسد ابو قریب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 700 سال پہلے گزرا ہے. یہ یمن کا بادشاہ تھا، بڑا کھڑپینچ قسم کا بادشاہ تھا، اور یہ خزر عمود اور یہ عراق اور یہ شام، یہ سارے علاقے اس نے قبضے میں کر لیے، حتیٰ کہ وہ مدینہ کے اوپر بھی اس نے چڑھائی کی کوشش کی. مدینہ والے مقابلہ کرتے رہے، رات کو مدینہ والے اس کی مہمانی کرتے تھے. وہ کہتے ہیں یار عجیب آدمی ہے، دن کو یہ ہمارے ساتھ لڑتے ہیں، رات کو یہ ہمیں کھانا بھی کھلاتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ جو علماء تھے اس نے کہا یہ مدینہ ہے، مدینہ یہ یثرب ہے جس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اپنا رہائش اختیار فرمائیں گے. یہ وہ اچھا کہتا ہے اس طرح کہاں آپ لوگوں نے پڑھا؟ اس نے پھر ساری باتیں بتائیں علماء نے. تو پھر اوس اور خزرج، یہ اصل یمنی ہے، میں کئی دفعہ تاریخ بتا چکا ہوں، اوس اور خزرج جو مدینہ میں قبیلے آباد ہیں جن کو انصار کہتے ہیں، یہ یمنی ہیں، اور بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع وغیرہ وغیرہ، یہ شام کے ہیں، یہودی قبیلے. اچھا، یہ جو اوس اور خزرج ہیں یہ اس کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ کیوں؟ کہا ہماری نسلیں یہاں ہوں گی، جب نبی آخر الزمان کا زمانہ آئے گا تو ہماری نسلیں ان کی خدمت کریں گی، مدد کریں گی، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں. کئی سو اوس اور خزرج جو تبا بادشاہ کے ساتھ تھے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے رہ جاؤ، اور بڑا بادشاہ تھا اس نے پھر 400 گھر بنوائے. آخر میں اس نے ایک دو منزلہ گھر بنوایا، اور خط لکھا، سونے کی مہر لگائی، اور سموئیل ایک شخص وہاں پر رہتا تھا، انہی کے ساتھ جو ہے وہاں رہنا چاہ رہا تھا، اس کو یہ خط دیا کہ دیکھو وہ 400 گھر تو تمہارے ہیں، یہ خط نسلم بعد نسل نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونا چاہیے، اس لیے سونے کے ساتھ لکھا ہے، اور یہ گھر بھی ان کا ہے، یہ گھر بھی ان کا ہے. چنانچہ یہی بات ہوئی، جب قباء والوں نے کہا حضرت جی آپ ہمارے پاس رہیں، آگے لوگوں نے کہا حضرت جی جب ہجرت کر کے آپ تشریف لائے مدینہ طیبہ میں، سب نے کہا ہمارے پاس. آپ نے فرمایا، وہ رسی پکڑنے لگے نا جی اونٹنی کی، آپ نے فرمایا دعوها فانها مامورا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اکیلی خود چلے گی، اس کو پتہ ہے کہاں رکنا ہے، اس کو پتہ ہے کہاں رکنا ہے. سموئیل جب آیا وہ خط لے کر کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ایوب انصاری جو ہے یہ اس سموئیل کے خاندان میں سے ہیں، وہ سموئیل جو تبا بادشاہ کے ساتھ آیا تھا، یمنی آدمی تھا اور یہاں رہ گیا تھا، اس کو تبا بادشاہ نے خط دیا تھا، اسی کے خاندان میں سے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے. چنانچہ وہ خط آیا، آپ نے اس کو کہا اچھا سموئیل خط کہاں ہے؟ ابھی اس نے اپنا تعارف نہیں کرایا تھا، آپ کو وہی کے ذریعے سے یہ اطلاع دے دی گئی، سموئیل آ رہا ہے، اور آپ کو وہ خط اس کے خاندان میں سے ایک شخص تھا، اس کا نام سموئیل نہیں، ایک اور تھا، اس کا نام پھر شموئیل تھا، کہ اس کو آپ نے کہا اچھا وہ خط ہمارا کہاں لاؤ؟ وہ سارے حیران ہو گئے کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا، آپ کو وہی کے ذریعے سے وہ سارا، جیسے اونٹنی کو اطلاع دے دی گئی تھی، الہام کر دیا گیا تھا کہ یہ گھر ہے، چنانچہ آپ وہاں ٹھہرے، وہ خط آپ نے پڑھا. بعض رات نے جب تبا کو کسی وقت کچھ کہنا چاہا تو آپ نے فرمایا تھا کہ لا تسبو تبا، انہو قد کان اسلم. تبہ بادشاہ کو اسد ابو قریب تبہ بادشاہ کو کبھی کوئی برا بھلا نہ کہے, اس لیے کہ وہ مجھ پر 700 سال پہلے اسلام لا چکا تھا. یہ وہ تبہ ہے. تو کہا کہ یہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں یا تبہ بڑا تھا. ایک تو اس کی تفسیر یہ ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو بڑا جناب بہادر اور یوں بڑا سمجھتے ہیں. تبہ بادشاہ تو اچھا آدمی تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لایا, آپ کے لیے گھر پہلے ہی تیار کرا کے خرید کے ہدیے میں لکھ گیا تھا. قوم تبہ جو بعد میں تباہ ہوئی, قوم تبہ تبہ نہیں قوم تبہ بڑی جلیل القدر بہادر مالدار وغیرہ وغیرہ تھی, جب اس نے سرکشی کی تو تباہ ہو گئی. مشرکین مکہ کیا چیز ہے تبہ قوم کے مقابلے میں, یہ بھی جب سرکشی کریں گے تو مغلوب ہو جائیں گے اور جیسے ہو چکے. یہ تبہ بادشاہ کی بات ہے جو قرآن مجید نے دو ہی مقام پر تبہ بادشاہ کا ذکر کیا. آگے قرآن مجید نے جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر کیا. اللہ پاک سب مسلمانوں کو جہنم سے نجات نصیب فرمائے. جنت الفردوس کا سوال ہے کہ سب مسلمان اللہ پاک سے جنت الفردوس کا سوال کیا کریں. فرمایا بڑے گناہگار کا کھانا, مراد کافر ہے, بڑے مجرم کا کھانا زکوم کا ہوگا. زکوم کا مختلف لوگوں نے مختلف ترجمے کیے ہیں, تھور کا درخت ہے, کیا ہے, قرآن نے اس کی تفسیر کی کل منہ لے. زکوم درخت کا ذائقہ ایسا ہوگا جیسے تانبا پگھلا ہوا ہوتا ہے یا بدبودار نیچے تلچھٹ تیل والے برتنوں میں جیسے نیچے میل سی جمع ہو جاتی ہے, اس طرح کا کھانا ہوگا. یغلی فی البطون, جو پیٹوں میں جائے گا ان کو پگھلا دے گا. کغلی الحمیم, جیسے گرم پانی ابلتا ہے ایسا کر دے گا پیٹوں کو. حکم ہوگا فرشتوں کو اس کافر کو پکڑو, گھسیٹ کے جہنم کے بیچ میں لے جاؤ, اس کے سر کے اوپر پانی گرم پھینکو. ذوق, اور یہ ذوق کا خطاب اس کافر کو ہے اللہ کی طرف سے, یہ ہوگا کہ ذوق چکھ ذائقہ اپنے بدمالیوں کا, اپنے ظلم و ستم کا ذائقہ چکھ. انک انت العزیز الکریم, اس لیے کہ تو اپنے آپ کو بڑا مکرم بڑا عزت مند دنیا میں سمجھتا تھا, بڑا لیڈر شمار ہوتا تھا, ہماری بات تو نہیں مانی, اب اس زد میں آیا تو تمہارے عمال بد اور ہمارے ایمان اور اسلام کی تردد میں تو باتیں کرتا تھا. اس کے مقابلے میں ایمان والے لوگ ہیں, متقی لوگ ہیں, جو اچھی جگہوں میں ہوں گے, امن والوں میں ہوں گے, باغوں میں ہوں گے, چشموں میں ہوں گے, ہر طرح کا ریشمی لباس ہوگا, ان کی شادیاں ہوں گی, ہر طرح کے میوہ جات کھائیں گے, موت نہیں آئے گی, ابدی زندگی ہوگی. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ, یہ بات یاد رکھنے کی ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نیک لوگوں کو جہنم سے بچا دوں گا, یہ میرا خصوصی فضل ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعا ہے نا کہ اللہ پاک کے فضل سے ہم سب جنت میں جائیں گے. ہر وقت اللہ سے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے, ورنہ تو صرف پانی کے حساب شروع ہو جائے گا, اور تو بڑی نعمتیں اور چیزیں ہیں, پانی تو ایک آسان سی چیز سمجھی جاتی ہے نا جی, اسی کے ہی اگر حساب شروع ہو جائے گا تو انسان پھنس جائے گا. فرمایا اے نبی, ہم نے آپ کی زبان پر قرآن مجید کو آسان کر دیا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھائیں, لعلہم یتذکرون, تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. آپ کی بات نہیں مانتے تو پھر ہمارے فیصلے کا انتظار کیا جائے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.